comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Che, és divendres. És divendres, estem a 16 de gener de 2015 i així com sempre la quadrilla, la panda de València Abierta, pues disposats com cada dia i més avui pòrtic del cap de setmana de Sant Antoni, a compartir un ratet de bona ràdio, a informar-vos de què és el que hi ha en València i la seva província. Arranca com cada dia, esteu convidats, València Abierta. Che, la temperatura el dia d'ahir va ser realment extraordinària, eh? Tinguérem un vent de ponent i feia la sensació de que no estàvem en gener. Ahir se complia i hi hagué un hashtag en Twitter, a més, molt actiu durant tot el dia, allò de dos mesos per a falles, i quin goig de veres passejar ahir, disfrutar una miqueta del dia, perquè la temperatura fon magnífica. Ui, ja s'ha notat una miqueta més la frescoreta i fa l'efecte, ara ens ho contarà César Molins, que de cara al cap de setmana baixaran de nou les temperatures i anem a tindre frescoreta, que és el que toca per Sant Antoni. Este cap de setmana festa en molts llocs de la Comunitat Valenciana. Ei, Arantxa Ferrer, què tal? Molt bon dia. Hola, Ximo. Com va la marxa? Molt bé. Molt que m'alegre. Mira, portes aquesta camisa dels quadros, estos de leñador, encara que els teus quadros són glamurosos. Clar, són més grans. Portes lluentoretes i això, però fa temps que està de moda un poc el mundo este del leñador, en els xics, inclús més enllà del hipster hi ha una altra denominació, que Susana Golf la diu de memòria, jo no, mai no recorde, i és un tipus d'home que és, bueno, és una masculinitat un poc de tornada a les arrels i això, una barba poblada, però cuidada, i un look aixina un poc com si vivieres en una cabanya d'aquelles feta de troncs de pi. Bueno, en fi, cada un que faça la marxa conforme li vinga bé. Tu divendres i bon dia, sí, eh? Tens plans per al cap de Arantxa o què? Tinc plans per a... Sí, tinc plans molt falles per al cap de setmana, que estan un poquet en suspens, perquè tinc a la peque un poc griposa. Vaya, però bé. Tota la xicoteta maleta. Estan tots en el, vamos, el repunt de la grip. Bien, molts besos a Sílvia Tomàs, que també està avui de mami cuidadora de les seues dos criatures, que també catapum. Les dos han anat a caure, això passa habitualment quan entra un virus en una família, ens ho acabem passant uns altres. Així és, que avui li enviem un beset a Sílvia, que no està, però com si estiguera, exactament igual. I com és divendres, amics i amigues del programa, el divendres sempre ens agrada fer un programa molt festiu i molt cinematogràfic, perquè som molt d'anar al cine, ens encanta el cine. De fet, gràcies a Cinesa Bonaire, com cada setmana, posem en marxa aquest concurs per a que aneu al cine de Bades. Sortegem aquestes dues entrades per a que aneu, en fi, el dia que vos vinga bé, a veure la pel·li d'estrena que vulgueu. Com que estem en la... lo que els americans, els anglesos, lo que se coneix com la Season Award, la temporada de premis, estem en un moment interessant cinematogràficament de l'any, en el que tot i que acaba de passar Nadal i això, doncs hi ha pel·lícules que continuen estrenant-se i ixen les publicacions de les, els Globus d'Or la setmana esta en la que estem. Ahir mateixa també coneixíem altres premis importants, que són els Critics Choice Awards, les diferents publicacions especialitzades, els crítics de les diferents publicacions especialitzades. Allò que se coneix i que sempre se diu és el gran tòpic de l'antesala de los Oscar, la quiniela de los Oscar. Els Oscar són, evidentment, la gran estació per a arribar a esta temporada de premis. Bueno, hi ha diverses pel·lícules que estan realment, en fi, que són molt interessants de veure i que estan un poc partint-se les candidatures o els favoritismes. Birdman i Boyhood, sobretot, però n'hi han moltes altres. I algunes d'elles s'estrenen esta setmana, com és la molt interessant La teoria del todo. M'apeteix moltíssim veure aquesta pel·li, però moltíssim. Ja sabeu que va de... És una biopic dels primers temps de Stephen Hawking, el sabut, el savi, l'astrofísic, que ja sabeu que està pues, des de molt xaveneta, que ja deixa malaltia de neurodegenerativa que pràcticament li deixa manejar apenes la boca i poquet més. Tot el procés i tota la lluentor també com a savi de Stephen Hawking se reflecteix perfectament en esta pel·lícula que tinc, ja dic, moltíssimes ganes de veure. Tot el món parla meravelles de la interpretació esplèndida de Harry Redmayne, així és que diu el xaval, i la veritat és que avellís molt, molt vòrila. Avui, si voleu, en el Facebook, on cada divendres, no, Arantxa, el personal, pues, que vagi posant-nos les seues preferències, que vos avellís anar al cine, i sortegem després les entrades entre tots els que intervingueu en el Facebook, per a dir-nos això, o en fi, o lo que vulgueu, eh? Clar, els plans que tingueu per al cap de setmana o què pel·li les apetís veure, la podem posar des de ja en el mur de Facebook, com sempre, de la 97.7, i també en el Twitter, ja sabeu, @977radio i @valenciaabierta. Per cert, la falla de Nacho Ordana diu: Ximo Rovira, nombra el seu programa de la 97.7, el hashtag 2 mesos para falles, que es creava ahir i que ha tingut molt d'èxit. Una iniciativa molt bonica, de veritat, no? Per anar calfant-hi a motors... Ja tenim l'exaltació d'ací un parell de setmanes, l'activitat en les comissions falleres ja comença a ser realment, doncs, això de recta final cap als moments importants de l'any, que ja ho tenim ahí, ja estem en falles, necessitem estem de gener com és de costera amunt, també necessitem com aquestes expectatives. Res de veure, és que en l'ambient falleres està manejant-se tot moltíssim. Doncs molt bé, gràcies per... Jo, clar, com no ens anàvem a sumar a un hashtag, a una idea tan xula com que queden efectivament apenes 2 mesos per a falles. I este cap de setmana, Sant Antoni. Ja venim comentant que, ja ho sabeu sobradament, que la foguera que munten allà, aquesta gran foguera de troncs extraordinària, de més de 17 metres d'alçària i que és rècord Guinness, entre altres coses, i sobretot és orgullosa tradició de la localitat de Canals, enguany han batut encara més el seu propi rècord, i la d'enguany és la més alta de la història, en més de 18 metres, 18,07 metres d'alçada. És realment impressionant. Avui volem acostar-nos a la celebració de Sant Antoni en Canals, que és una celebració meravellosa, màgica, durant tot el cap de setmana i de portes obertes, però sobretot el que ens apassiona és que ens conten aquesta autèntica, en fi, obra d'enginyeria, que és com se sostenen fins a 18 metres aquesta quantitat increïble de troncs, i això fan els muntadors. I avui volem parlar amb el mestre Foguer, un dels que dirigeixen tota aquesta magnífica operació, que serà pastor de les flames, com sabeu, esta nit en les festes de Sant Antoni. Això serà d'ací un momentet. Serà un plaer també, el programa ve avui carregat de bon humor, parlar en Bermúdez, que és un clàssic, no?, de la Chocita del Loro, un dels grans monologuistes que tenim en Espanya, que ve este cap de setmana al Casino Cirsa València. I anem a parlar d'un programa de la tele que està donant molt que xerrar també, i és eixe del Jefe Infiltrado. Heu vist eixe programa? Per sota que, bueno, el títol del programa ja ho diu tot, i és això, que el capo de la empresa o del grup d'empreses se disfressa i se fa passar de tindre dots interpretatives per un home més, o per un, diguem, nou contratat en l'empresa, i constata i experimenta en primeríssima persona com és el dia a dia de les persones que estan en tots els estratos de l'empresa i en els més, bueno, els de treball, diguem, més del dia a dia, no? I en este cas, esta setmana ha tingut molt d'èxit i s'ha parlat molt perquè els amics de Bioparc, en els que quedem cada divendres, han sigut els protagonistes d'este programa, i la veritat és que ha sigut una passada. El director general del Bioparc, no sé si heu vist les imatges, li col·locaren una gorra, un bigot, i allí el posaren a, bueno, pues a fer les faenes més bàsiques d'arreplega de fem, de jardineria, de cuidar els animals, i ara parlarem amb ell perquè crec que ha sigut per a ell una experiència. Ell, que és un home pues de despatxos, d'economia, del dia a dia, de la gestió del Parc de València i també del de Fuengirola, pues imagina't l'experiència. I crec que ha sigut, en fi, molt interessant. I com els espectadors també vos ha agradat, pues avui parlarem amb en Luis Ángel Martínez, a veure què ens conte com ha sigut aquesta experiència. I del València, què, Ximo? No anem a parlar? Home, sempre tenim el nostre espai futboler dedicat al València Club de Futbol. Aixina que sí, efectivament, a la 1 i 5 vindrà el Tito Bau, el mestre Vicente Bau, en companyia de Salva Folgado, que està allà a Paterna, en el entrenament de l'equip del València, per a contar-nos les novetats de cara al partit de demà. Juguen contra l'Almeria. És necessari canviar aquesta imatge de certa, bueno, no sé si dir indolència, però sí de falta d'actitud. I l'afició, necessitem, bueno, retrobar-nos en l'equip després de la desfeta de la Copa. Hi ha canvis, hi ha molts canvis en l'alineació. Ara ens contarà Salva Folgado. Veurem què és el que ha dit Nuno també. I, bueno, i quines novetats n'hi ha, i si també hi ha algun fitxatge, si atiso algun fitxatge, perquè hi ha canvis, efectivament, en l'equip. Hem de sacsar una miqueta el pomer després de la decepció que ha sigut quedar-nos apiats de la Copa del Rei, que enguany realment era una gran il·lusió. És migdia i 40 minuts, esteu en casa, en la 97.7, València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. En Copiel ya estamos de rebajas. Copiel, rebajas para ella y para él. Descuentos de hasta el 50%. Las mejores rebajas en prendas de piel y zapatos. Copiel, en Valencia, Ramón y Cajal 37 y en Yombay, fábrica y ventas, porque Copiel es tu segunda piel. Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto, donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Luis Ángel Martínez, director general del Bioparc, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muy buenas, Chimo, muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Oye, qué experiencia más chula tuvimos el otro día por la tele en el programa El Jefe Infiltrado de La Sexta. Han tenido un enorme éxito y muchísima repercusión, y nos gustaría que compartieras con los amigos de Valencia Abierta, Luis Ángel, sí, la experiencia de ese programa. Tú que te encargas de la dirección general, ¿no?, de los números, sí, de los despachos. De repente te hemos visto que te han colocado una gorra y un bigote para que no te conozcan, ¿verdad?, el resto de empleados, a hacer, digamos, las tareas de cuidado de los animales, las tareas de jardinería. Qué experiencia, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? Sí. Bueno, básicamente la verdad es que la experiencia es primero es inolvidable, luego es entrañable. Cuando ya lo piensas desde la perspectiva de los días que han pasado, es entrañable porque te acuerdas de las personas, te acuerdas de sus trabajos. Pero bueno, la verdad es que al principio, cuando lo propusieron, sientes un poquito vértigo, Chimo. O sea, al principio, cuando te proponen hacer un programa así, que es totalmente cierto, real, donde no sabes lo que te van a hacer y no sabes lo que vas a tener que desarrollar en el día a día, la verdad es que produce vértigo. Pero luego, el resumen es que es muy, muy satisfactorio. Encuentras a personas que realmente, hasta ese punto tú ves, pues bueno, ves trabajadores, pero a partir de ahí aprecias que son personas que, a partir de un trabajo que a lo mejor parece rutinario, cotidiano, sin muchos alicientes, ves que son personas con un gran potencial, con una valía humana impresionante, y además, te sientes orgulloso de trabajar en una institución como Biopar, con ese tipo de trabajadores. Que yo, fíjate, Chimo, yo la idea era ver y comprobar ese ese potencial vocacional que yo veía en los trabajadores. O sea, es decir, vienen a trabajar porque les gusta a los animales, les gustan las cosas bien hechas, les gusta la excelencia, y sinceramente, o sea, lo he comprobado. O sea, son personas apasionadas por su trabajo y apasionadas por Biopark. O sea, lo hemos comprobado. Bueno, qué descubrimiento entonces, ¿no? Sí, ser consciente de la verdadera importancia del trabajo del personal, que está trabajando con animales... Sí. Que es un trabajo delicado, es un trabajo es muy complicado, especial, ¿no? Además de especial, porque no fíjate que no estamos trabajando con medios materiales, sino que son, como tú comentas, son medios humanos, son animales, y además nosotros con la particularidad de que tenemos ese equilibrio difícil, que esa es una de mis principales labores como director general, de buscar ese equilibrio entre la excelencia, la competencia, la eficacia, la rentabilidad y el futuro. Entonces, liado en esos temas, en esa implicación, la verdad es que, bueno, pues no eres consciente al 100%, aunque yo sí que soy consciente, porque evidentemente no estoy siempre en el despacho, yo salgo y veo, pues, si la hierba crece, si los animales comen bien, si el entorno es adecuado, pero bueno, básicamente reconozco que estoy en el despacho. Entonces, comprobar que sí que se produce ese interés, que cada trabajador busca la excelencia en su propio trabajo, en su propio cometido, la verdad es que, bueno, era una de mis dudas y lo he podido comprobar. O sea, ha sido muy satisfactorio. También ya te digo que por eso me producía un poquito de vértigo, porque yo tenía esa idea, creía que podía ser así, pero me podía haber desengañado, podía haber descubierto que no, que simplemente algunas personas o los trabajadores de manera general consideran que es un trabajo, pues, como otro más, que igual desarrollan aquí con una fábrica de, no sé, de una embotelladora, por ejemplo. Pero no, la verdad es que he comprobado que hay un componente vocacional importantísimo, y por eso a mí también me gustaría agradecer a todos los trabajadores y a todos los que han participado, ya no solamente en el programa, sino en el día a día de Biopar, el esfuerzo que yo creía y que ahora he comprobado que se realiza diariamente. Bueno, nos consta porque algunos los conocemos, es verdad, por supuesto, no tanto como tú, Luis Ángel, como eres el jefe, eres el director general, el jefe infiltrado en ese programa de televisión, pero el componente vocacional, cómo de importante es efectivamente para todos los profesionales dedicados a la docencia, al cuidado de los animales, pero bueno, todo el mundo, desde jardinería. Oye, ¿y la cocina con los animales cómo es? No sé en qué departamento o en qué momento te las has visto más difíciles, porque claro, andar ahí con los leones, con los gorilas, en fin, debe dar, con los rinocerontes, debe dar cierto respeto. No, pero fíjate, yo esa faceta, pues porque nosotros, evidentemente, cuando hay que hacer una actuación como una reparación de una cerrajería o una intervención o una ampliación en alguno de los cobijos de los animales o tal, o sea, no te digo que habitualmente, pero yo sí que accedo a los cobijos y tengo, pues, esa impresión que me causó, por ejemplo, el gorila, me la ocasiona todos los días que entro. O sea, es que es impresionante ver a un animal, un gorila de casi 200 kilos, con esa flexibilidad, esa potencia, verlo a 50 centímetros y cómo golpea la cerrajería. Pues, hombre, yo no es que sea especialmente sensible, pero me impresiona. Pero la cocina, como tú dices, Chimo, la verdad es que no entro habitualmente, tampoco soy un cocinero habitual, o sea, no tengo una especial afición por la cocina, y la verdad, el esfuerzo y sobre todo el ímpetu, el empuje y la mala leche, diciéndolo rápidamente, de Raquel, pues la verdad es que, vamos, fue uno de los tragos más difíciles del programa, ¿eh? Es que más que los animales, fíjate. En la cocina hace falta mucha disciplina. Sí, sí, sí, mucho orden y mucha energía, ¿eh? Porque, así vamos, que, no para. ¿Eh? Así es. Sí, oye, sí. Pues lo celebro, lo que has descubierto con esta infiltración en este programa, que ha sido desde luego un éxito y ha mostrado a todo el mundo, pues eso, que tenéis un equipazo, y aquí en Valencia nos sentimos orgullosos de tener uno de los mejores parques zoológicos del mundo. Un abrazo muy fuerte para tu director general, Luis Ángel Martínez. Muy bien, igualmente a todos. Un abrazo. Gracias. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una, una tienda en Alboraya donde te asesoran, y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Oseasmar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Sí, Sí, que bo, ja tenim migdia i 49 minuts. Este divendres és un dia gran en moltes localitats i este cap de setmana ja ho comentem, perquè és festa, una festa molt valenciana, molt tradicional, molt bonica arreu del nostre territori, en moltes localitats, molts pobles. Celebreu esta devoció per el sant, però sin un lloc que té una rellevància, en fi, especial i inclús internacional, és en Canals, en la costera. Ja sabeu que la seva famosa foguera, la enorme foguera de més de 17 metres, és un moment molt particular, molt especial. La cremada de la mateixa és bàrbaro, i durant tot el cap de setmana, després ve el Vítol, després ve el Dia dels Parells, en fi, una gran celebració a Canals. Jo us convido a que feu una ullada a esta festa, que la compartiu en els canalers, perquè és una passada. Però és que resulta que enguany sempre és espectacular, però és que enguany és la major de la història. Han batut el seu propi rècord, que a més tenen el rècord Guinness, com sabreu, en esta foguera de Sant Antoni. Resulta que enguany han muntat la d'enguany, mesura 18,07 metres d'alçada. Realment la més alta que s'ha plantat mai en Canals. Allà estan els muntadors, allà estan totes les persones que ajuden a conformar este espectacle únic i extraordinari com és la foguera de Canals. Però tenim nosaltres el mestre foguerer, l'amic Toni Sánchez, que durant estos dies és l'home més afaenat en Canals. Che, Toni, com estàs? Hola, bon dia. Bé, mira, sense veu. Ja, a aquestes altures ja sense veu, de tant de treballar i tant de velar, no, Toni? Sí, sí, de tant de chillar i tant de... On te pillem ara? On estàs, Toni? Ara estem per aquí descansant i movem el vino d'honor, que on m'està entregant la foguera. Ah, feu un vino d'honor perquè entregueu la foguera, no? Els muntadors, els mestres. La vam entregar ahir. Ah, ja l'entregareu ahir, i avui se fa un poc l'acte, el vino d'honor i això. És el descans després de tantes hores de faena, no? Moltes, moltes. Són 800, quasi 800. Una tonella és un quilo de llenya i és tota mà. Col·locada... Màquines, no hi ha res. Tronc a tronc. Tronc a tronc. Quin dia començareu, Toni? Vam començar el dia 1 a muntar-la. Però ja portàvem... Des de la primera soca portant madera a la plaça. És realment espectacular veure-vos com l'equilibri, l'enginy... El juny i l'enginyeria per a muntar una foguera com esta, i com tu dius, Toni, el més destacable, tot a mà, en escales, en indicacions dels més veterans, perquè en el cas teu, Toni, tu quant de temps portes ahí? Jo porto 10 anys. Ajuntant trons. 10 anys, i jo com a muntador. Que vaig començar en un home major que hi havia 5 canals, que el dia el senyor José Net, que era el millor que feien fogueres, que vas començar a fer ell perfecte, i després has seguit. I tu has heretat del senyor José Net, sí, el ser el mestre foguer allí dels muntadors de Canals. Sí. Per sí. Tant, això, te passes el dia donant instruccions. Tira pa que sí! Puja-la més! No! Sí, és com un burle, és com un burle. És impressionant, Toni. I d'este home, d'este senyor José Net, heretares, diguem, no sé si hi ha... quines són les claus? Quin és el... el truc no, perquè realment és tot un gran treball, no? Sí. Però hi ha una... No sé com dir, una artesania especial, hi ha una... No sé, quina és la clau per a que aquesta foguera no se tombe, entre altres coses? És tindre bon ull, també, eh? Tindre bon ull, tindre bona gent al teu alrededor, com ha tingut en guany, que ha tingut els millors muntadors que ha pogut haver. I hi havia gent jove i gent que portava molts anys també muntant. Entonces ha sigut una mescla importantíssima. Els processos per arribar al dia d'ahir, que ja entregueu als festers la foguera, i per supost ara m'hi contaràs com és la emoció d'esta nit en la crema, però el procés quin és? Primer veniu ajuntant els troncs, imagina que fer la base és fonamental, i com, en quines fases, en quins trams aneu apujant fins a arribar als 18,07 d'enguany, que a més resulta que és el rècord, mai en la vida s'havia fet tan alta, no? No s'havia fet mai s'havia fet una foguera així. Llavors he demanat, com és que no són tan llargs, m'he estat posant els més grossos baix, ja hem estat amontonant-lo, després han tingut que pujar els que són mitjanets dalt i després els més flaquets dalt del tot, que ha sigut molt perillós, però s'ha fet molt bé. Uf, la veritat és que quan se vos veu allà dalt, sí, els xicons més joves, tu vais pegant los crits, puja, munta, no, tira pa que sí, tira pa que allà. Escolta, a 17 metres, a 18 metres, escolta, allí en l'escaleta, és que de veres, s'ha de tindre molta perícia, molt de valor, molta confiança també en el treball, no? És que anaix el paisó, i en canal n'hi ha gent molt bona pa aquestes coses. Se té que nàixer, Toni. Hi ha un component hereditari que passa de pares a fills, de família, de muntadors. Sí, clar. Perquè no tens que tindre vèrtigo, tens que ser molt àgil per menjar-te per allà dalt. I n'hi ha gent d'aixina, molt bona. De veres que quan me dius, no, el truc quin és? No, bueno, bé, pues anar posant i els més grossos baix. I tu ho expliques aixina, com si fos una botifarra, que t'agarres de la menja, però sí, tararí. Ahir n'hi ha molta, ciència, i tu que eres el mestre, te coneixes molt bé els trucos. I com ha sigut, Toni, enguany fer-la un metro quasi més alt, no, sense el quasi, no? Un metro més alta que el rècord que teníeu, que ha sigut de dir, xe, enguany, va, una miqueta més. Com ha sigut aquesta idea? Pues mira, jo que tenia molta il·lusió de fer la foguera la més alta que s'ha fet en la història, oi? I m'han apoyat els festers, m'han apoyat tots, i jo m'han estat per ella. Han fet moltes hores, des de deixar el matí que mos posàvem fins a la una, a les dos de la nit del matí. Animalades. Mare de Déu. Tantes hores? Sí. Bueno, i a l'estat pac amunt. Collins, per sort acompanyats de l'horatge esta setmana passada, per lo menos, sí, era el més dificultós. També, perquè comença a fer, pega amb una ponenta forta de vent, això. Imagina sí, que sí, també vos dificultarà la pluja i això, però bueno, han tingut un horatge bo, no? És que encara que plogo, neve, sé què fer. I si no m'havia respectat el temps, pues segurament no sé si l'havia pogut acabar. Estaries més constipat o més afònic encara. Estaria més. Perquè són 12 i en guany tinc que agarrar 3 més perquè l'escala era tan llarga que no arriba ben dalt tots. És que a usar aquesta escala, que en realitat són moltes escales empalmades. Empalmades, però en fil d'aram. En fil d'aram, és que és increïble. Com podeu arribar a pujar als 18 metres? Una escala empalmant l'altra, escales de fusta, hasta allà dalt, sí, i que allà dalt se n'apuja uno. Mare de Déu, senyor. Bueno, jo vull felicitar a tots els muntadors de veritat enguany, especialment a tu, Toni, perquè, en fi, eres l'impulsor, l'alma mater, no, en l'ànim de tantes generacions, de lo que suposa una tradició no tan especial per a Canals. Jo no sé quin és el sentiment, Toni, no sé, hi ha alguna cosa especial. Esteu fets d'una pasta especial ahir en Canals. És enorme, el sentiment que tinc aquests dies és enorme. I molt. Això és el millor que mos passa. I quan se crema... Perquè m'ho ha passat amb l'altre, doncs mira, de categoria. Clar, home, és un privilegi. I sí, quan se crema, què sent el mestre Foguer? Bo, una pena. Tantes hores. Se costa tant de fer i se'n va tan pront, 24 hores s'ha cremat tot. Però mira, jo crec que això va intrínseco a l'esperit dels valencians, Sí. Aquesta cosa de igual que tot. De renovar-se, de cremar-se i de posar treball... per devoció, per tradició... Bueno, hi vas veure les imatges del notari donant fe de que, sí, efectivament, això es diu en metres, tenen 18 metres... Medir-les... Però el notari el fer-ho pujar allà dalt en un metro o què? No va voler pujar. No va voler pujar per l'escala. Què va fer, el teorema de Pitàgoras o algo? Sí, no, va agarrar i va dir, agarra-te i puja-te el del tot. Total, que heu tingut el rècord, però no tan important com el rècord, que també... la més gran, de la més alta de la història, 18, més de 18 metres, és la devoció, és la emoció de portar una tradició tan especial i, en fi, tan extraordinària. Claro, visiteu Canals el cada setmana, que mereix molt. Ho fem al pare Sant Antoni perquè tot sigui una festa i el que es mereixen els canalins i tota la gent que va visitar-nos. Bueno, la crema, el Vítol, el dia dels parells, a disfrutar moltíssim de la festa del pare Sant Antoni, clar que sí. Cuida't molt, Toni, enhorabona a tots. Moltes gràcies. Ahora enseguida, después de la información, está ya Vicente Bau, sí, como si fuera el león enjaulado, pero trasladamos toda la información y las novedades que tenía al voltant del València. Ya tenemos la alineación que va a presentar el València y Nuno Espíritu Santo demà contra l'Almeria. Anem a la informació quan siga ara mateix a la una en punt i ara de seguida seguim. Així en la vostra, en la 97.7, València Abierta. Servicios informativos. A un en punto y con la información aquí en la tuya, en la 97.7, Juanma Romero. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bien, bueno, pendientes desde primera hora de la mañana de la declaración ante el juez en Alicante de Sonia Castedo, la que fuera alcaldesa de Alicante. Ha sido muy llamativo que le han recibido con pétalos de rosas, aunque me parece que la recepción no ha sido muy, muy amistosa, porque se enfrenta a dos juicios por dos casos de corrupción. Bueno, ¿qué ha dicho la exalcaldesa Sonia Castedo? Bueno, hay que recordar que todavía está declarando. De hecho, se prevé una comparecencia larga. El juez Cerón ha preparado una batería de preguntas que casi abarcan al menos 35 aspectos distintos relacionados con la instrucción de la causa. Pero bueno, ha habido un receso y en este caso el abogado de una de las dos acusaciones populares, concretamente José Luis Romero, en representación de Esquerra Unida y de Izquierda Unida, pues ha comentado ya un poco a lo que ya ha dicho, ¿no? Lo que ya ha declarado Sonia Castedo, que por un lado ha rechazado tener una relación de amistad íntima con el empresario Enrique Ortiz, que supuestamente ha sido beneficiado por ese caso Brugal, aunque eso sí ha admitido, curiosamente, que no son amigos, pero que sí que han viajado y cenado juntos y que incluso se han hecho regalos en Navidad. Llama un poquito la atención, claro, esto, ¿no? Cataloga las relaciones muy amigo, ¿no? Que tiene como le parece, pero bueno, es el juez el que tiene que valorarlo, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Bueno, hay que recordar, como bien decías tú, que está imputada por un delito de tráfico de influencias y por otro de prevaricación por supuestas irregularidades en esa tramitación del famoso Plan Rabassa en el barrio alicantino con la instalación de IKEA en esta zona de Alicante, derivado del caso Brugal. Veremos lo que acontece. Bueno, muy pendientes, efectivamente, sí. También de lo que la portavoz del Consejo, ¿no? María José Catalá, declare sobre, bueno, estas y otras cuestiones. Y otros asuntos, sí. Hoy ha hablado, además, justo con el conseller de Economía, con Máximo Buch, al hilo también de unos datos, en este caso, positivos en el aspecto de las exportaciones. Y es el hecho de que la industria y el resto de los sectores de la Comunidad Valenciana hemos vendido más fuera, hemos exportado más. Casi 23.000 millones de euros entre enero y noviembre de 2014. Eso significa, con respecto al 13, una subida del 5,5%. Uy, muy buenos números. No está mal, efectivamente. Así lo ha destacado el conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, que además, bueno, ha comentado y ha confirmado que se ha mantenido una tendencia al alza durante todo el año, con ascensos superiores a la media nacional. Y en cuanto a provincias, pues por ejemplo Alicante ha subido un 7,4%, un 5,8% ha sido para la provincia de Castellón, mientras que Valencia se ha quedado en un 4,7%, lo cual desde luego datos, en este caso positivos, referentes a esas exportaciones en la comunidad. Bueno, y por lo que respecta a los emprendedores y en casa, hablamos del presidente de Mercadona, de Juan Roig, que ha destinado 20 millones de euros a su sociedad limitada Ángels, esta sociedad que canaliza toda su actividad de carácter emprendedor, cuenta con una inversión de más de 44 millones de euros desde que arrancó en septiembre de 2013. Sigue apostando, empresario de Mercadona, Juan Roig, por este vivero de empresas. Sí. Además, bueno, el objetivo de esta inyección es, por un lado, realizar nuevas aportaciones en esas empresas que Ángels, impulsada por el empresario valenciano, tiene actualmente en cartera, y también consolidar su entrada en nuevas compañías. Hay que destacar también que la inversión también se va a destinar a seguir cubriendo estas necesidades necesidades de Lanzadera, que en su tercera edición va a coger 25 nuevos proyectos emprendedores, por lo que bueno, se ha visto incrementada su aportación para hacer frente, aparte de esas obras ya que están en marcha en el complejo de la Avenida Real, futura sede de Ángels, también Lanzadera y la Escuela de Empresarios. Nos alegramos, bueno, que en este caso un mecenas, ¿no?, valenciano, Juan Ros, siga aportando y apostando por los proyectos económicos y emprendedores en Valencia. Detenido en Torrent un hombre por enaltecer el atentado terrorista contra la revista Charlie Hebdo a través de un mensaje en su cuenta en una red social. Ha sido la Policía Nacional quien lo ha localizado y lo ha detenido. Sí, así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía, donde bueno, ha sido detenido por otros comentarios al margen de este atentado terrorista de París, pues con contra el honor y amenazas, publicado sobre todo a raíz del fallecimiento, recordados, de hace algunas semanas, de un policía nacional en la estación de Madrid, en la estación de embajadores. El arrestado tiene 29 años, es de nacionalidad española y se le imputan delitos de enaltecimiento del terrorismo contra el honor y amenazas. Además, también en sucesos, señalar que la Policía Nacional también ha detenido hoy en Castellón a una chica que es de Paterna, de 29 años, que ha sido acusada de quitar joyas y dinero a una pareja de ancianos de 90 años en su casa. Accedió al domicilio de ambos con la excusa de esperar a su tío que vivía enfrente, o al menos eso es lo que dijo, que era mentira. No es la primera vez ya que lo ha hecho, de hecho llevaba ya cuatro delitos iguales, además el modus operandi era similar, y además también una nota de última hora, y es que la Guardia Civil ha intervenido 17 kilos de hashish ocultos en el interior de un vehículo que circulaba por el término de Sagunto. Cuatro personas han sido detenidas de nacionalidad italiana y rumana. Un megabarco en Valencia ha atracado en el puerto de Valencia, el mayor buque que nunca se había cogido en nuestra ciudad. Pues realmente impresionante, ¿eh? Sí, sí, tremendo. 400 metros de eslora y 60 de manga es ese barco que ha atracado en el puerto de Valencia. Pertenece, en este caso, el buque se llama Morten Maers, es de la terminal de la compañía Naetum, procede de Felixstowe y se marcha hasta Singapur, curiosamente. Sí, sí. Partirá esta tarde. El señor Lim habrá tenido algo que ver. Eso es lo que yo creo que a todos nos ha venido a la cabeza. 1.700 contenedores. Bueno, ha cargado. ¿Qué mandamos a Singapur? Habría que verlo, pero fundamentalmente serán, imagino que frutas y verduras, ¿no? Me imagino que sí, serán productos valencianos, efectivamente. 10 grúas y 150 operarios están trabajando en el barco. Falco, realmente una ciudad flotante, realmente espectacular. Aquel que tenga una oportunidad se puede acercar todavía a verlo. Yo creo que merece la pena. Es que, cuesta imaginarlo, ¿eh? Sí, 400 metros de eslora, ¿eh? Realmente es tremendo, espectacular, tremendo. Casi medio kilómetro hace el barco de punta a punta. Espectacular. Más cosas. La ciudad de Valencia y más de un centenar de localidades de la archidiócesis van a conmemorar con misas, procesiones, la tradicional bendición de los animales, la festividad de Sant Antoni Abad, patró de Ramaders. Se le invoca también como protector de los animales. Un santo muy querido, sí. Santo patrón muy querido en toda la comunidad valenciana. Yo creo que sí. Desde luego uno de los más queridos y que en este caso, bueno, mañana va a tener su día. De hecho, a las 11 de la mañana en la parroquia de San Antonio Abad, que está en la calle Sagunto, pues se va a ofrecer esa Eucaristía y después, por supuesto, la tradicional bendición de animales que van a desfilar durante toda la mañana. Vamos con la meteo. ¿Qué hago para este fin de semana, Juanma? ¿Me abrigo? Sí, sí, porque van a bajar las temperaturas, ¿eh? Además, ya sabes que ahora mismo las gripes, los constipados están a la orden del día, ¿eh? El fin de semana, eso sí, va a arrancar con cielos nubosos o cubiertos con probables precipitaciones débiles y lo que decíamos, un descenso de las temperaturas mínimas, ojo, de hasta 8 grados. Este viernes las temperaturas mínimas van a bajar entre 1 y 3 grados, las máximas entre 4 y 8. Para mañana sábado se espera una jornada con cielos poco nubosos y las temperaturas mínimas seguirán bajando, mientras para el domingo el cielo, eso sí, va a estar poco nuboso, tendiendo por la mañana un poquito nuboso, e incluso, eso sí, no se descarta alguna nevada entre los 700 y 1000 metros. Así pues, hay que ponerse la bufanda y el abrigo. Fresquito, ponerse el gabardo. Así que sí, a los dos volvemos a escucharte con las noticias. Perfecto, hasta luego. We'll be right back. tenim la 1:09 i esta és la teua sintonia. Estàs en casa, en la 97.7, com no ens ocupem cada dia, però un bon ratet, eh? Estarem fins a la 1:30. Parlant, com sempre, pues, de futbol, de lo nostre, del València Club de Futbol. Demà, Mestalla, cita contra el Almeria. I està el professor Tito Bau, don Vicente, para il·luminar-nos con sus conocimientos y con sus últimas novedades, rastreando, olfateando la noticia. Che, Vicente. Bueno, hay que decir muy buenas días, tardes, no sé lo que es a estas horas. Como tú quieras. Tardes, días. Tardes, días, muy bien. Hay que decir que el lunes estábamos un poco mosqueados porque no había reacción en el Valencia, sí, tras la derrota. Es más, hubo vacaciones a Tutiplén. No, perdona, que porque te hago un inciso. Se ha arreglado el tema ya. Se ha arreglado el tema. Porque sabes que está el mega barco, este, un mega porta contenedores, el más grande del mundo mundial, un barco que fa 400 metros. Vamos a mandarle contenedores de taronchis, de caquis, de ñésporos y de productos del campo. Van para Singapur, ¿eh? No te estoy haciendo broma, esto es así, ¿eh? Esto es real. Entonces ya hemos, en fin, la situación se ha desbloqueado completamente. Nos hemos hermanado. Y vamos a traer Oli de Palma. Eso, fundamental. Eso es fundamental. Y le enviamos para allá taronches y caquis. Pues yo tomaré Oli de Palma. Pero eso se toma. Eso debe ser para el cutis. O no sé, para puñetas. No. Usted, no nos vamos a guisar ahora con Oli de Palma. Che, no me a mí me dijo Ley que el Oli de Palma se utiliza como aquí el Oli de Oliva. ¿En la cocina Thai se utiliza? Thai. Digo. ¿La cocina Thai, la de Singapur? Es decir, si usted se toma ahí unas tostaditas de pan con aceite y sal, con Oli de Palma. No. Yo de la Serranía, perdone, o de la Serra de Empadán. Digo allí. Ah, allí. Allí el Oli de Oliva no lo pilla. Bueno, vale. Bueno, perdone, que era simplemente este inciso. No, que había esta transacción comercial, que es un tema importante. Si quiere que hagamos un espacio de gastronomía top. ¿Está usted dispuesto? Yo sería Master Che, sin la F. Me encanta. La próxima edición del programa que tengo el gusto de presentar, El Arroz de Chimo, con grandes cocineros y otras personalidades, usted me haría el favor de decirle a Lei Jun que viniera a hacernos a la tele. ¿Tres delicias? Es que ella quiera. Un arroz de allí de su pueblo. Y me mostraba la Roset, porque ella de valenciano, ¿cómo? ¿Qué tal anda? Todavía no va muy fluida, ¿no? Déjele un mes. Vale. Castellano, valenciano. En Fallas ya está puesta, ¿no? Lo que haga falta. Perfecto. Con normas, las normas que usted quiera. Pues yo, de Castellón, del 32. El día que quiera que venga. De tal. Ella y King Kong, y que hagan un arroz cantonés, King, o como ellos quieran, al arroz de Chimo. King Kong va un poco más lento. King Kong va, no, ¿qué va? Al contrario, King Kong va muy suelto ya en el... Bueno, eso no sabrá Salva Folgado. Salva Folgado tiene contacto con... Claro, pero yo de luz te paso. A mí me ha llamado Cansino otra vez. Collons, este va a la greña siempre, ¿qué vos pasa? a su asunto de mover. Le llamo preocupado por el contenido de este programa. Sí. Ansioso por informar y a la gente. Y le llama Cansino, porque le interrumpirá usted, estará el hombre en sus cosas, estará almorzando, haciendo cosas importantes. Y me dice, como si fuéramos a Foragüe, y dice, pesado, Cansino. ¿Qué pasa, zorro? ¿Cómo estás? Com va l'assunt? Quants cafès ha pres avui Vicent Bau? Ximo, què ha pres avui de Desdichuni? No ho sé, però... Què li passa avui a Bau? Està molt inquiet, molt inquiet. Crec que mossega arrel d'allí de la Xina... Ha deixat de fumar, també, o no? Continua fumant. No, este fuma com un carretero, igual. Va molt viatges a la maquineta, però... Què fuma, entonces, Vicent Bau? Què fuma? Arrel de ginseng. Ah, ja ho entenc. Pensa que Lei Jun li porta a Xina en talladetes i sequet, ximseng, ja i ell ho fa a fumet. Ja entenc el matí que porta avui, ja l'entenc. Claro, hoy no tenía filtros, ha entrado directo. Señor Cansino. Bueno, carambos. No vos he seguido avui en Twitter, no me sé la vaina. No fue. ¿Usted estuvo ayer en la agrupació? Sí, señor, ahí varem estar, sí. O sea, acabó a las 2 de la mañana, se ha levantado... No. Jo he escrit a l'agrupació quan van acabar els discursos sobre les 11:15, d'ahir venia l'emissora i estic en la primera mitja de companyia de Montalt i ja me'n vaig a la casa. Bueno, lo que hubo, ya que vamos a hablar como personas periodistas, lo que sí que hubo ayer es una reacción por parte de la cúpula valencianil. Primero por la mañana, reunión en Paterna de Quinco, Salvo, Rufo con Nuno. salvo, por cierto, que salían unos papeles con un dibujo de un once, así dibujado, como queriendo decir, bueno, que supongo que hablaría de salidas, de entradas y de lo que pasó en la Copa, pero es un detalle que por la noche fueran, ojo, a las peñas, de alguna forma rendir explicaciones, de comentar el tema, los primeros espadas, ¿eh? Porque por la noche, si no estoy yo mal informado, y si estoy mal informado es culpa de usted, porque me lo ha dicho usted, estuvieron Salvo, Ayala, Rufete, André Gómez y Juanito Sol Cruz. Sí, señor. Juanito Sol Cruz Oria. Sí, señor, Loki. ¿Cómo interpretes esta reacció, diguem, de la part més valenciana, no?, de l'estaf, de la cúpula? A veure, quan per lo matí contàvem que Salva anava a les penyes, en el supermurciàlago, l'explicació que teníem era, evidentment, l'explicació que ens havien oferit des del club, no? Primer, sí, que Salva anava perquè tenia pendent haver anat abans de les vacances del Nadal, però que en aquestes dates ell havia fet un viatge, el dia que tenia que anar a les penyes tornava de Brasil, arribava tard, no va poder, se va disculpar i va prometre que aniria a la primera reunió de l'any, que va ser la de ahir. Ja va altra versió que deia, bueno, vaig acompanyar al futbolista que va, perquè és André Gómez, té 21 anys, és molt jove, no acaba de parlar encara massa bé el castellà, poden no sé, apabullar la pregunta respecte a la eliminació de Copa, que si és un fracàs, sobre la renovació de Nuno, etcètera. Y bueno, tenía mis dos versiones, la de que Salvo anaba a arropar a André Gómez y la de que Salvo anaba porque, bueno, pues se podía cumplir a mes peñistes la promesa que va a hacerlos abans del Nadal. Salvo arriba a ir a les peñas, pero no arriba soles. O sea, Salvo parla amb Rufete y a Mayala y les diu, hem de estar allí, hem d'anar y hem de donar la cara perquè l'afició vol explicacions i jo crec que a l'afició li pareixerà bé que estiguem allí presents per enviar un penyista, per enviar un missatge als penyistes que va transcendir a la resta de l'afició a través de mitjans de comunicació que estem allí. Me pareix perfecte el que ell va fer Salvo. Jo manejo la teoria també, Ximo, de que Salvo ha detectat que tota la il·lusió que s'havia generat en el carrer des que ell arriba a fer-se càrrec de la presidència del club fa any i mig, de tota la il·lusió que encara se fa més gran en el moment, pues és un fet la compra del club per part de Peter Lim. Pues després de l'eliminació de Copa apareix la primera bretxa, no? La primera fractura en esa il·lusió, i hi ha gent que li dol, que li molesta que l'equip no s'hagi esforçat a fons en la Copa, i hi ha gent que no entén com ja se li donen pues 4 temporades de contracte a un tècnic que bueno, que porta poc més de 100 partits en l'elit, no? Primer en Rio Ave i després en Mestalla. Jo manejo aquesta teoria, jo crec que Salvo ha detectat aquesta primera bretxa, aquesta primera fractura, i ahir va per a demanar unió, perquè ahir Salvo en el discurs que fa davant dels penyistes insistís que hem d'estar junts, que hem d'estar units, evidentment estem fotuts per l'eliminació de Copa, però fonamentalment el seu missatge és el de tornar d'alguna forma, el de tapar, no?, aquesta ferida de la Copa, el d'evitar crítiques, evidentment també el de donar la cara, però a mi és algo que me sembla un president molt intel·ligent, crec que hi detecta aquesta primera fractura, i ahir va a les penyes a tancar-la, estic convençut. És molt listo, sap manejar-se molt bé davant l'afició, sí. Ell sap, los murciélagos, quin és el papo que els alimenta, i la veritat que va estar molt bé i va dir coses com esta. De verdad que estamos dolidos, el dolor, por mucho que hablemos de Champions, nunca vamos a poder tapar el dolor que tenemos por la eliminación de Copa. Eso es así, porque eso es lo que pienso un valencianista. Entonces yo hoy estoy hablando con valencianistas. No puedo, a uno del Atlético de Madrid le puedo contar otra película, pero a uno del Valencia no. Entonces, por mucho que estemos hablando de Champions, no vamos a poder eliminar el fracaso de la Copa. Esto es lo que el aficionado volía escoltar. Exactamente. Es que yo creo que es lo que siente todo el mundo en la calle, y efectivamente estoy de acuerdo por casi primera vez con el señor Folgado. Que Salvo ha estado muy rápido, ha estado muy ágil. Sí. Salvo las distancias cortas con los problemas inminentes, es un tío rápido, ¿eh? Se faja, sabe salir, sabe estar y sabe romper. Porque en la versión oficial esa que va para acompañar a André Gómez, porque es un chiquet, bueno, pues no se le cree nadie porque va con toda su guardia pretoriana. Pero ojo, la guardia pretoriana casera. La guardia pretoriana que ya estaba aquí antes de que llegara Peter Lim. Porque son Ayala. Y que la gente identifica con la Valencia. Porque son Ayala, ojo. No, Rincón no es el Valencia. Ay, pero es que ayer fueron a tapar la brecha, como bien dice Salva, Salvo, Rufete y Ayala. Sol, en su papel de relaciones públicas, besos y abrazos que decía Barrachina, claro. Y André, que pasaba por ahí. Pero los que toman el mando del tema son estos. Y una pregunta que le quiero hacer yo a usted, señor Folgado. De la cumbre de... Ayer hubo cumbres, habló de salidas, entradas... Sí. Robert se ha marchado ya, habrá más... Pero es que de repente hoy, que se entrena en Mestalla ya para preparar el partido de mañana, recuerden, Valencia-Almería mañana a las 6 de la tarde, un poquito antes, en la sintonía de la 97.7, Nuno, según se desprende de sus palabras, lo ha cambiado todo. En un 4-1-4-1, que ahora nos dirá usted más o menos por dónde va el proyecto, pero ese 4-1-4-1 viene inducido por la reunión de ayer con los altos capos, ¿o se le ha ocurrido en uno? ¿Qué piensa usted? No. Yo creo que ahí se parla de la ida de Robert cap al Granada, que ja contaven per la nit en Sports 97 nit, i se parla de la possibilitat de fitxar o de no fitxar. Ojo, perquè jo crec que la reunió d'ahir respon a que el València ha caigut eliminat en Copa, i entonces, a partir d'ahir, probablement el València se replanteixi la possibilitat de fitxar. Per què? Perquè ja sols, desgraciadament, només una competició per setmana, i l'esforç econòmic que ara va fer el club per incorporar un futbolista, probablement, encara que no està descartat, ja no el faça, perquè no és el mateix estar en dos competicions que estar en una. I jo us he passat un fragment de veu de Nuno parlant de fitxatges. M'agradaria que l'escoltàreu, perquè jo crec que quan se li ha preguntat per aquesta situació, per la reunió d'ahir amb Quincó, amb Salvo, amb Rufete, quan se li pregunta si se va firmar o no, jo crec que de la resposta que ara escoltem en Nuno, probablement jo crec que podem extraure la conclusió de que, ojo, que igual ja no se firma perquè el València només té una competició. Anem a escoltar-la, si vos sembla, y después me daré el vuestro panel. Ahora, ¿qué dijo el míster? La reunión que ayer tuvimos, y la hemos tenido las personas que estamos capacitadas y habilitadas para tomar las decisiones, hemos planteado las situaciones posibles que queremos. Primero, el que venga tiene que mejorar el equipo. Si consideramos que no hay necesidad de venir, es porque consideramos que la plantilla nos da garantías de cara a lo que queremos, que estar en Champions el año que viene. También hemos planteado y he comentado aquí que incluso para la gestión de entrenamiento tenemos al Mestalla, que nos puede ayudar con jugadores de calidad. Tenemos dos jugadores fuera, uno por lesión, que creo que en dos semanas se ha incorporado al equipo, uno que vuelve después de la competición de la Copa Africana. Son todas situaciones que hemos trabajado por ellas, y si queremos que es oportuno y mejor traer, muy bien. Si no, estaremos así. Y repetir lo que he dicho antes, lo que tenemos me da muchas garantías. Bueno, pero es que Robert se ha anat al Granada, es que Carles Gil se ha anat al Aston Villa, es que Pereira se li buscarà la eixida que fora, però no compta, i Zuculini tampoc, són quatre menys. Home, algo tendràs que fitxar, a lo millor no són Enzo Pérez, no són fitxatges de 20 o de 25 milions, però tindràs que fitxar, no? No, si estic d'acord, Ximo, en la reflexió que has fet, però és que l'he escoltat fins i tot dir que en un moment donat se pot tirar del Mestalla, no. I que va tornar Piatti i que va tornar Feguli. Entonces això a mi me fa probablement pensar que ahir se replantejaran la cosa, sempre, ojo, perquè estan pendents del mercat encara, que el futbolista que es posi a tir no siga lo suficientment interessant com per a finalment arribar. A mi, de les paraules de Nuno, jo entiendo un stop, un stop absoluto en el tema de nuevas incorporaciones. Además, un stop marcada precisamente por la eliminatoria de Copa. Es decir, sí. Si ahora estás en Champions, te arreglas con lo que tienes, que luego te vendrá Feguli, que Piatti se está recuperando, y de alguna forma, Nuno, búscate la vida. Que con lo que tienes es suficiente. Y realmente, oiga, yo vi ayer, por ejemplo, vi parte del partido Real Madrid-Atlético de Madrid, y eran dos equipos que iban a muerte ayer. Que tienen unos plantillones... Pero, escúcheme. Mucho más profundos. Sí, más profundos. Pero hablo del Atlético de Madrid. No. Real Madrid está en otra... Pero déjeme. Están los dos disputando la Champions. Los dos quieren ir a por la Liga y los dos se matan por la Copa. Sí. Pues es que el Valencia no ha hecho... El Valencia ha dicho Champions. Un poco la reflexión. No merece ni Nuno un esfuerzo por un fichaje. Pero insisto, pero tendrás que completar la plantilla. Chicons del Mestalleta, para cumplir estas 4 o 5 bajas, estamos pendientes también de Felipe Augusto, en Chicons del Mestalleta vas a suplir, yo creo que te fa falta fichar, bueno, aunque sean fichajes de estos, sí, de Rufete, oportunidades de mercado, ¿qué decimos? A lo mejor, sí. Y se te pone a tiro un Keita, por decir. Sí. Pues ¿por qué no lo vas a traer? Digo yo, bueno, ya sabrán ellos. Bueno, anima lo que no, anima lo que anima, al partido de demás. ¿Qué? Respecto a fichajes, tendríamos que haber llamado a Carlos Bosch. Porque qué mejor que para un periódico deportivo que echarse un fichajito al Gaznati. Diga usted que sí. Bueno, bueno, que Nuno Espíritu Santo, que es el que nos dio del partido de demás desde las 5 y media en sintonía de Sports 97, el partido. Nuno sobre el Almería. Es el objetivo de estar en Champions. Si es de una forma directa, mejor. Sí, porque la distancia puntual que existe en estos momentos nos permite eso, no vamos a renunciar, lo que dices tú y muy bien. Yo creo que es legítimo ambicionar a siempre más, pero no es por el facto de solo tener una competición. El objetivo principal sigue estar en Champions. Si eres en tercer lugar, bienvenido sea. Y eso sí te prometo y eso lo tenemos todos. No vamos a renunciar, vamos a morir por ello. Ahora no hay excusas. Hay que ir a por ello. Bueno, hay que ir a por ello. Es pero parla del tercer York. Parla del tercer York, ¿eh? Parla del tercer York. Digo, bienvenido sea. Con si te cau la figa de la figuera. ¿Cómo bienvenido sea? Se lo tendrás que pelear a muerte a la defensa de Madrid. ¿Qué coño es bienvenido sea? Que Mansen. No, perdón. Nuno, que escucha Valencia Abierta, se ha dado cuenta que el cuarto no es Champions. Es previa Champions. Eso, exactamente. Es así o no, Folgado. Tú estuviste ahí. ¿Cómo arrimas el asco a tu sardina, Pau? Antes del corte, que seguramente lo ha escapado, lo has cortado, ha dicho, he escuchado a Pau y sé que... Sí. Bueno, no sé, que se centre este chico també en les declaracions, que sempre havia manejat molt bé els missatges en roda de premsa i a mi està fent-me votar de quant en quant en discursos bipolares. Però bueno, bé, efectivament, ser tercer, vinga, anem a pelear-li. Un rotllo patatero. Jo després de veure ratets ahir també a l'Atleti de Madrid, mare de Déu senyor, eh? Ho tenim difícil. I el Sevilla està fort, eh? O sea que bueno, yo me doy con un cantito siendo cuartos y después teniéndome que pelear contra el Grasshoppers o contra qui siga la entrada en Champions. Bueno, tenim 11 titular, sí, hi ha molts canvis. Què va fer Nuno? Pues a veure, tenim lo que ha aprovat Wii, que de fet ho ha aprovat perquè bueno, pues no vaig a explicar vos com, però hem vist l'aprovatura de Nuno si a Mestalla i va tornar a canviar el sistema, que no va a explicar què? A veure, Salva. Anem a veure. No vull que mos contes tots els intríngulis. Tots. Però anem a veure, però deixa'm que t'imaginem... No pots donar ni una mitja pista? Perdón, és que a mi... A veure, en Mestalla és més fàcil seguir l'entrenament a porta tancada que a Paterna. A mi m'interessa... Hi ha més forats vale, ja està, de la bona entrenament que no a Paterna. Sí, ja està. A mi m'interessa més ese camino oscuro que en sí la alineación, fíjese lo que le digo. Bueno, el camino oscuro que nos lo cuente fuera del micro. Bueno, ¿qué ha probado hoy? ¿O qué has deduit que podría ser el 11? ¿Por qué no se apostes? Va a cambiar el sistema otra vuelta. Un par de semanas vais a decir, bueno, me agrada que Nuno siga un técnico, que no siga de sota, caballo y rey, que siga versátil, que en un momento donat, pues cambie el sistema y que no siempre se encabote en utilizar el mateix. Pero claro, una cosa es ser versátil y una otra es cambiar el sistema totes les setmanes, perquè al final jo crec que futbolistes mareixes és com la Gioli. Jo crec, després de la provatura de Wii, que torna a defensa de 4 i juga un 4-1-4-1, és a dir, Alves estarà en porteria, defensa altra vegada de 4, és a dir, prescindís dels 3 centrals, ojo, perquè jo també dic, finalment també se molestes en el turmell, és Baixa i no ha format part de la convocatòria, Baixa notable, esperem que demà no l'acuse l'equip davant l'Almeria, però perds al teu millor central. Per tant, tornava a defensa de 4, Barragán dreta, Gallà esquerra, Mustafi i Orban van a ser la parella de centrals. Immediatament Fuego va activar a jugar per davant d'esta primera línia en defensa. Davant de Fuego una altra línia, amb André i Parejo per davant, Enzo Pérez a la dreta, Rodrigo a l'esquerra i dalt Alcácer. A mí me agrada el equipo. ¿Algú podría decir, es un 4-3-3? Sí. Yo creo que no, porque Enzo Dalt no es un futbolista lo suficientemente ofensivo como para jugar Dalt. Pero bueno, si algo interpreta 4-3-3, le puedo comprar a Menzo en la derecha en ataque. Pero creo que cambia al 4-1-4-1. Después, también vos digo, ya hubo una situación a última hora que ja ha canviat, ha traslladat a Enzo al mig acompanyant a Parejo, ha canviat de banda a Rodrigo de l'esquerra a la dreta i ha posat en l'esquerra a André. És una mateixa variant sobre el mateix 11 que estava provant. André en l'esquerra, lo que va fer Rodrigo a la dreta i Enzo en Parejo. André a l'esquerra, com... André en l'esquerra és una ruïna. És com jo, Carlos Bosch i jo haciendo de Torres Gemelas en bàsquet. Eso es un disparate, hombre. Absolutament. Bueno, pues ens quedem en ese 4-1-4-1 o 4-3-3, depèn de la posició de Enzo, però el que hem parlat moltes vegades, en el Mundial en Argentina, Enzo ha pegat a banda, feia molt de mal. Es que el sitio de Enzo no es suplir a fuego, Ese no es su sitio natural. Bueno, pues anem a veure. A mi no me desagrada, no me desagrada. Però vull veure entonat, vull tornar a veure tant a Enzo, que l'hem perdut, com a André especialment, Parejo, vull tornar a veure a futbolistes que han estat una miqueta fora de onda. No sé si pel sistema o pel sistema, però a última hora, en fi, necessitem el millor València i anem a veure com el recibís l'afició. Us ho contem així, en la 97.7, Esports 97 del partit. Un abraçot, Folgado. Cuéntanos lo del túnel. Un día hemos tenido que contar. Ahora vos quitaré cuando acabe el programa. Mándenme un abrazo a mí también, hombre. Un abrazo, Pau, muy fuerte. Al Chino. Volve el diumenge, encara que rápidamente. El Llevant a les 9 de la nit. En novedades también en el Llevant. Y bueno, encara que breument, Valencia Basket fue en Labrada a les 7 también demà, ¿no? Sí, efectivamente, con muchas bajas. Juanma Romero nos ha instruido que están buscando un pívot. Porque tiene a Luchic, a Lichuk de larga duración. Solo cuenta Aguilar, que está tocado, y solo cuenta con Dublevich y Jarangodi. Poca cosa. Pero Fuenlabrada, unos bacalaos. Mañana ganan. Y a la Copa ya, segura. El domingo es Levant. Bueno, un partido interesante, un derbi de la comunidad. Y con novedades en el Levante, que sigue, bueno, abierto al mercado de fichajes también. Ojo, desde que Kiko Catalán dijo que tenía 10 cacaos para hacer operaciones, José Mari parece que está ya, ha hecho la maleta ya 4 veces. Esta parece que ha metido, ha metido el pijama. O sea que parece que José Mari está en camino. Y van a por Gilardino también, a por el davanter centre, que es lo que más falta hace. Otro chaval. Sí, un juvenil. Cuídese, buen fin de semana. ¡Mun, jefe! ¿Quieres ir al cine y no sabes qué peli ver? Ramón Ferrer y Alfredo el Proyeccionista te lo ponen fácil en Agárralo como puedas, el programa que la 97.7 Radio dedica al séptimo arte. Todos los viernes a la 1 de la madrugada te acercamos los estrenos de la semana, entrevistas con actores, actrices, directores. Además puedes ganar entradas para ir al cine gratis. Agárralo como puedas, los viernes a la 1 de la madrugada, un programa de película. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros, pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Sí, señor. Es divendres, la 1:32. Estás así en Valencia Abierta, el programa que desde las 12:30 fins a les 2 te acompaña cada día, de dilluns a divendres. Estás en casa en la 97.7. Y con cada divendres ens encanta anar al cine, veure quines són les estrenes que tenim per davant. I tenim, recordem, gentilesa de Cinesa Bonaire, dos entrades per algú de vosaltres si entreu en el Facebook del programa, o també, si voleu, a través del Twitter de la 97.7 i ens digueu quina és la peli, tan fàcil com això, a veure quina peli d'estrena és la que vulgueu, vos agradaria anar a veure esta setmana, o quina peli de les recentment estrenades, i així entre tots a veure qui se'n va al cine gratis. I com cada setmana, pues com sempre, per a il·lustrar-nos, per a contar-nos les novetats, els xafardejos també, perquè estem en Season Award, estem en la temporada de premis de cara Road to Oscar, i bueno, hi ha moltes novetats, moltes notícies que contar, i estrenes molt i molt interessants esta setmana. Si vos agrada el cine, este raté de València Abierta, en Manolo Zarapico. Bon dia, yeah. Què tal, com estem? Què passa? Fenòmeno, que eres un fenòmeno, estàs bé? Ahí, ahí estem, estic bé, mira, estic de Season Awards, que dius, eh? Estic totalment en la resaca oscarizable i osquera, que ahir tingueren les nominacions dels Oscars, en poques novetats, però sí que en alguna remarcable, eh? No? Què t'han paregut a tu? T'han agradat? Bé, jo estic... Sí, anem a veure. Potser tire en falta alguna de les que venim comentant. En els Globus d'Or, ja comentàreu el dilluns que tant Birdman, que la tinc pendent d'anar a veure, i la veritat és que tinc moltes ganes de veure com està Michael Keaton, del que tant i tant bé se parla. Boyhood també me pareix una pel·lícula, en fi, molt interessant. També hem parlat d'ella, de González Iñárritu. Ahir també vaig veure que precisament aquestes dos pel·lis, tant Boyhood com Birdman, en els Critic Choice Awards, altres dels premis destacats, en aquest cas de la crítica especialitzada nord-americana, continuaven a la grenya, a veure quina de les dos s'emportava més premis, Boyhood o Birdman. I bueno, i està Eddie Redmayne en el tema de la teoria del todo, que s'estrena esta setmana. Està tu, Julian Moore, tu querida Julian Moore, com sempre Alice, també estreno de la setmana. Uite, no sé, en les apostes al final sempre acaba equivocant-me, però segur que este ramillet de pel·lícules estaran. Tu què trobes? Que, aixina, pues pega'm dos pincellades de la teua versió. Dos pincellades així, abuela pluma, que se sol dir. Jo te dic, lo primer que me crida poderosament l'atenció, que una pel·li que es va estrenar molt pront en guany, però que sí que era totalment oscarizable, com és el Gran Hotel Budapest, s'ha portat al final les 9 nominacions que s'ha portat, equiparada en Birdman. Sí, jo l'he vist i a mi m'agrada, a mi m'agrada. Sí, a mi m'agrada. És molt colorida, té un ritme extraordinari. És Wes Craven, no? No, és Wes Anderson. Ah, perdó, Wes Craven. Wes Craven és el de terror, així. Wes Craven és el de Pesadilla en el Street i tot això. Exacte. I Scream i tot això, sí. No, no, era Wes, però Anderson, efectivament. Un altre director, un pols estupendo. A veure, sí, és especial. És una pel·lícula realment molt, molt especial, molt particular, amb unes interpretacions molt, molt boniques, una col·locació de càmera i de ritme narratiu molt especial i disseny de producció xulo, en fi, molt colorida i estupenda. Però no sé, és de veres que jo no la tenia, jo inclús ni me'n recordava per lo que tu dies, perquè és de les primeres que bueno, que va sonar efectivament en la temporada, no? Se queda un poc enrere, no? Exacte. Lo de Gran Hotel Budapest. És que és curiós perquè moltes voltes quan s'estrenen tan prompt, solen descabalgar-se de les apostes, perquè país que els acadèmics només se'n recorden de lo que s'estrena d'estiu cap així, saps? I sobretot en els últims mesos de l'any, en novembre i en desembre. Però mira, l'Hotel Budapest ha agradat molt i està hi ficada, com també està ficada l'American Sniper, la nova pel·lícula de Clint Eastwood, que té a Bradley Cooper, que també ha agradat molt per lo que es veu als acadèmics i que sí que l'han ficat al final en la terna de futuribles premis. Jo crec que deixen i ahí és on ha patit tal volta Foxcatcher, que també va ser una de les pel·lícules que al començament de la temporada se parlava que podria estar nominada a millor pel·li, que no està, incomprensiblement, també t'ho dic des del meu punt de vista, perquè sí que tens a Bennett Miller, que és el seu director, tens a Steve Carell i a Mark Ruffalo com actor i actor secundari, però no tens la pel·lícula nominada, cosa que també a mi me crida prou l'atenció, no? I un d'aixòs epic fails per a mi de les nominacions que tire molt a faltar és la Lego pel·lícula, perquè me pareix que és la millor pel·lícula d'animació. Eres un crac, mira que t'agrada l'animació. No, no, m'agrada moltíssim. L'animació, sí, sí, sí, sí, sí. Eres molt del gènere i t'agrada molt la... I a més és que va ser, ja t'he dit també, ahir en les redes socials, un clam, sobretot per part de molts crítics que li van ficar, tu ja saps, els recollidors de crítiques que també m'agraden molt, del Rotten Tomatoes i tot això, que li van ficar quasi un 100 de puntuació. La crítica internacional s'ha s'ha xenollat davant de la Lego pel·lícula, i de fet, bueno, han firmat la Lego pel·lícula 2, la Lego Batman pel·lícula, té una pel·li de Lego de Batman en dates properes, o sigui que està en un moment, està aposta per l'animació de Lego, està en un moment dolcíssim, ja en els Globus d'Or se va emportar una sorpresa perquè molts se creien que anava a ser el Globus d'Or a la millor pel·lícula d'animació i va guanyar la segona part de Com entrenar a tu dragón, val? Que també està nominada, i que és una delícia, que és una meravella de pel·lícula, com també ho és Big Hero 6, la de Disney Marvel, i com també ho és The Box Trolls, que està junta a 3-2 nominades a millor pel·lícula d'animació, però sí que m'he cridat l'atenció que la Lego pel·lícula, a mi, i te tinc que dir que ha sigut un clam, a nivell internacional i sobretot en les redes socials. I un apunt friquilla, si vols comencem a parlar de les estrenes, però un apunt friqui és que fins i tot cineastes com James Gunn, el director de Guardianes de la Galàxia i d'altres pel·lícules molt del rotllo, també ho ha denunciat mitjançant les redes socials, dir de a on està, on s'ha clavat la Lego pel·lícula, que no està nominada a millor pel·lícula d'animació, i sí que té la cançó original, la de Todos. No sé si has vist la pel·lícula, però hay un moment, jo des de que ahir se va nominar estic tot el dia en la cançó de Todos Fabuloso, que és la cançó de la cançó molt xorra de la pel·li, però que sí que se merecia estar nominada, i ahí està nominada. Li faig una ullada en el videoclub de Lloguer a la Lego pel·lícula, perquè la veritat és que en el seu moment pues, sempre trobava algo més que triar, encara que jo també tinc cert arrebato friquístic en el tema de l'animació, és de veres. Bueno, pues anem a les estrenes de la setmana, que ja dic, n'hi ha un parell de pel·lis que estan molt, molt en la carrera per als Oscars en la que estem. I la primera d'elles destaca sobretot, encara que no únicament, la interpretació extraordinària de un jove Stephen Hawking, el cèlebre astrofísic, la seva relació amb la seva primera dona, bueno, i aquella època en la que els dos lluitaven contra aquesta malaltia degenerativa del gran Stephen Hawking. Eddie Redmayne sona i molt per als Oscars per la seva gran interpretació en La teoria del todo. Vamos, arriba. Buenos días, Brian. Stephen, ¿eres consciente de que te has apuntado a un doctorado en física? Hola. Hola. Ciencias. Letras. Soy cosmólogo. ¿Qué es eso? Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo. La pareja perfecta. La maravillosa Felicity Jones, fent de la primera dona de Stephen Hawking, i Eddie Redmayne, que està que se sale, No, aquesta és una de les pel·lícules que més ganes, que més m'apetia, que ja s'estrenara per a poder fruir tot el món d'ella, perquè primer és una pel·lícula que conta la història de la vida, o els orígens del moment més interessant de la vida d'una persona com Stephen Hawking, que és el moment en el que va conèixer la seva primera dona, que estava estudiant i que va començar a travar aquestes teories que després va portar al coneixement humà, no?, per a ser un dels grans savis del segle XX, i també el moment en el qual se li va diagnosticar als 21 anys una enfermedad que és mortal i que, bueno, que li va degenerar la seva persona fins al moment de avui, no? I com el coneixem, ha sigut la pel·lícula responsable de que Eddie Redmayne s'ha portat el Globus d'Or per la seva interpretació com millor actor dramàtic i també el motiu per el qual està nominat a millor actor, i Felicity Jones com a millor actriu per interpretar a Jane Wilde, que és l'alumna de Cambridge de la qual es va enamorar el savi Stephen Hawking. És una d'aquestes pel·lícules que ja patia que s'estrenara, que està basada en el llibre Hacia el infinito, i escrit per la pròpia primera dona d'este científic, i bueno, jo crec que és una de les aportacions més calòriques del cap de setmana, un cap de setmana que està farcidet, està prou bé d'estrenes. Maravillós. La teoria del todo en Eddie Redmayne i Felicity Jones, i el treball de James Morse en la direcció. Moltes ganes de veure esta pel·lícula, efectivament. No, i tu que eres un meloman, Ximo, tu que eres un meloman, que se m'oblidava, la banda sonora original està rebent moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes felicitacions, premis també, nominacions, i un ullet en Johan Johansson, que és el compositor de la banda sonora, jo te dic que no ve mal. Tira-li un ull i ja veuràs. Me lo apunto. Johan Johansson. Ja estava escoltant este este matalàs de música de corda que acompanya al tràiler, que acompanya tot el moment, que és una música realment molt, molt intensa i que feia la sensació que darrere hi hauria algun extraordinari compositor, o inclús, a mi sonava a composició de música de cine més clàssica. Li faré una ullada a Johan Johansson, tal qual, perquè la veritat és que si tu me poses en la pista, li prestaré molta atenció. La segona de les estrenes de la setmana, nostra Julianne Moore, però atenció que és una història molt dura. Julianne Moore encarna una professora que descobreix que està patint l'etapa inicial de la malaltia d'Alzheimer. Julianne Moore està meravellosa en Siempre Alice. Por la mujer más bella y más inteligente que he conocido en toda mi vida. Gracias. Feliz cumpleaños. Los quiero. Recibamos a la doctora Alice Cobra. Gracias. Espero de todos modos convencerlos de que observando estos primeros pasos que se adentran. Alice, ¿dónde cojones estás? He salido a correr. Pues espero que lo hayas pasado bien, porque has tirado por tierra nuestros planes de cenar con Susan Kirby. Necesito hablar contigo. Me pasa algo malo. Uf, una historia molt intensa, realment molt conmovedora. Caram, i si en casa, a més, tenim en el nostre entorn situació d'Alzheimer, ho anem a viure de manera molt colpidora. Una de les millors interpretacions de l'any, segons la crítica, per a una esplèndida Julianne Moore. Bueno, Siempre Alice, una altra estrena molt estimulant de la setmana, Molt, molt, molt, molt estimulant. I si me permets, el nom de Siempre Alice, del títol, s'ha traduït de l'estil Alice de l'original, i jo crec que en el títol original sí que se transmet perfectament la idiosincràsia o la intensitat en la qual Julianne Moore va interpretar este personatge, ¿no? Todavía Alice, todavía es la persona Alice Howland, que es una doctora de neurología, una profesora de neurología de Columbia, que está casada, que es madre, que tiene tres fills y que es diagnosticada, bueno, o que li troben la enfermedad de Alzheimer, ¿no? En uns lapsus mentals que van apareguent i que, bueno, que al final pues desemboquen en lo que és la pròpia enfermedad. El repartiment és molt atractiu perquè a banda de l'amor que ara parlarem d'ella, està Kristen Stewart, està Alec Baldwin, està Kate Bosworth, la dupla de director i escriptor la conformen Richard Glaser i Jess i Westmoreland, que per cert té un cognom molt shakespearià, no? Esto de Westmoreland queda com un dels personatges de les novel·les de Shakespeare, i tinc que parlar de Julianne Moore. Julianne Moore és una d'aquestes actrius que la indústria, que Hollywood le té un cariño immens, però que mai ha sigut tractada com tenia que ser tractada en els premis i en els reconeixements, i jo crec que ha arribat el seu moment. És una actriu com la copa d'un pi. En esta pel·lícula està pa minxar-se-la, està tremenda, està fantàstica, va estar doblement nominada en els Globus d'Or. Un no se lo va a portar, pero sí que se va a portar Alice. Y eso yo creo que puede ser en les compañeres de nominación que le han tocado en los Oscars, yo creo que puede ser la porta cap a per fi veure a Julianne Moore reconeguda com té que ser, perquè és una grandíssima actriu i en aquesta pel·lícula, ja te dic, té un to dramàtic i tan proper, no?, a la societat d'avui en dia, perquè és una enfermedad malauradament pues molt comú i que tots coneguem algú ser volgut que la patís, i jo crec que és més que un símbol, no?, que Julianne Moore puga arribar a agarrar l'estatueta de l'Oscar precisament per incorporar a una enferma d'Alzheimer. Així no és. Bueno, Still Alice, efectivament, a un Alice, todavía Alice, no? Siempre Alice, no? Seria més la traducció, sí. Però bueno, Julianne Moore està extraordinària. Bueno, altra de les estrenes de la setmana, pues, tremendo actor, un actor dels favorits del públic, com Liam Neeson. Però Liam Neeson en un paper d'agent especial jubilat darrere d'una organització criminal, en una peli que no sé si va acabar d'agradar. No és la primera vegada que vegem a Liam Neeson naufragar en un paper. No sé què tal estarà este Venganza. Hola. Lenny, me alegro de verte. Lo mismo digo. ¿Kim está bien? Sí, parece la Kim de siempre. Bueno, pues su Kim, su nena, la segresten una organització criminal per a, en fi, per a fer que se prostituïsca. Bueno, Liam Neeson siempre vale una misa, porque la peli también está ambientada en París. Pero no sé, a mí me da una cierta perea. He visto a Liam Neeson en alguna de estas películas que fa de acción un poco, en fin, crepuscular, y no sé qué decirte. Yo simplement faig una reflexió, i és qui li anava a dir a Liam Neeson que feia d'uns papers molt, molt greus i molt, molt de gènere i molt intensos, el Rob Roy i tot això, esta èpica al que estaven acostumats a voler-lo, que anaven a arribar la segona dècada dels anys 2000 i s'anava a convertir en la icona del cinema d'acció nord-americà. Què te pareix? Pues, qui li anava a dir? No, és la icona tremenda, perquè tens per una banda que ha fet Aníbal Smith en l'Equipo A, que ha fet aquestes pel·lícules en Jaume Colet Serra com non-stop, d'una acció frenètica, i esta Taken, esta venganza, que ja va per la tercera part, i va per la tercera part perquè que funciona tan ben taquilla que no poden parar de fer-les. No poden parar de fer-les. I és una pel·lícula on tens on Liam Neeson ha agarrat el mant d'un Bruce Willis qualsevol. És un accent d'estos especials que, bueno, pues que la venjança serà molt crua, ja t'ho pots imaginar. Sí, un poc Samuel Bronston d'esta dècada, no? Però, Samuel Bronston, però en un altre estil, i no tan sombrío ni tampoc moltes voltes en tanta càrrega social com tenien les seues pel·lícules, que era també unes pel·lícules de denúncia social. Així no, així és lo de tu m'has fet això, pues no t'amagues molt que te vaig a trobar, que és lo que que passa en tota la saga de Chansa. Sí, una altra vegada interpreta este accent Brian Mills, i bueno, Liam Neeson pegant patades i punyades com el primer, no, se queda soles. Bueno, no és com més me gusta ver a Liam Neeson, però bueno, si vos agrada el cinema d'acció, una coproducció francesa, i la veritat que se li pot fer una ullada. Esta sí que me sembla més original, perquè el seu protagonista és un bateria de jazz. Està estupendo, Miles Teller, i el paper de el profe d'este bateria de jazz és un J.K. Simmons, que realment està meravellós. La peli se diu Whiplash. ¿Está bien este sitio? Me gusta mucho la música que ponen. Bob Ellis a la batería. Toco en la primera orquesta de jazz de Schaffer, la mejor escuela de música del país. La clave es relajarse. No te preocupes por el tema, ni por lo que estén pensando los demás. Estás aquí por una razón. Diviértete. 5, 6, ¿sí? Bueno, esto es un Karate Kid, pero de la batería, ¿no? Bueno, la metáfora no me ha sido redonda. Hace un resumen perfecto. Hay un profe exigente y un alumno brillante, pero bueno, en este caso, un batería de jazz. La verdad que te va una pinta este Whiplash, ¿no? Sí, no, també ha tingut tots els paradins de la crítica. Damien Chazelle, que és el director i guionista de la pel·lícula, també ha sigut molt reconegut, està nominadíssima, ella està premiada també en els Globus d'Or, sobretot el seu actor de repartiment, J.K. Simmons, que és un d'estos secundaris fantàstic, que sempre està molt bé en totes les pel·lícules, i que ha passat ja a la posteritat com el Jonah Jameson de l'Spiderman de Sam Raimi. Eso es. Ha passat a la posteritat ja de la història del cine, encara que interpretará este profesor de batería jazzístic obsesivo, recalcitrante, molt intens y un poquet puñetero y masoquista en els seus mètodes, que le va a fer passar per el aro a Miles Teller, que és un dels talents juvenils més grans que té ara la indústria, pues jo crec que va deixar una empremta molt bona, i també que va ser una de les pel·lícules xicotetes independents que van a dar molt de la temporada i que va a catapultar-se fíjate tu lo que son les coses, Ximo, una pel·lícula que és xicoteta, que és una pel·lícula en un tema molt, molt particular, perquè tu ho has dit, no? És un bateria de jazz que vol ser el millor, i clar, per a ser el millor va tindre que passar per l'aro d'este professor que està un poquet carabassa. Bueno, Million Dollar Baby igual podria ser una metàfora més propera. Sí. No el senyor Miyagi ni el Darien San, pegant les manotades al cristall, dar cera, pulir cera. Bueno, pues no, és més donar-li a la bateria fins que tiscas sang com si fora la, saps, com si fora l'última cosa que vas a fer en la vida, pegar-li a la bateria. Ja veurem què passa. Jo aposte perquè li donen també l'Oscar al secundari, perquè Hollywood és molt molt de retre homenatge als grans secundaris quan agarren el paper de la seva vida, i jo crec que este és el paper de la seva vida, el paper de J.K. Simmons. Molta atenció, J.K. Simmons, efectivament, aquell Jonathan Jameson, efectivament el director del diari de Spider-Man, així està realment molt, molt, molt bé, Li farem una viada també a White Plus. Che, pues les estrenes d'esta setmana estan però que molt bé, per tant, com sempre, tornarem a quedar la setmana que ve en el cine. Gràcies, Manolo Zarapico, un abraç molt fort. Un abraç, Chivo. Adeu. De lo que piensas, la nueva gira de Camela llega a Valencia el próximo 6 de febrero en la Sala República de Mislata. Venta anticipada de entradas en Ticketmaster, Marca Entradas y Ticket VIP. Más de lo que piensas, 6 de febrero a las 23 horas en la Sala República en Mislata, el concierto de Camela. Com el d'avui, una vespre de Sant Antoni, un dia 16 de gener, però de l'any 1957, quatre xicons de la mateixa ciutat, de la ciutat portuària de Liverpool, tenien una actuació que realment va ser extraordinàriament històrica i van obrir una etapa mítica en un local de referència per als Beatlemans, i és The Cavern, en Liverpool. Va ser un dia com avui, per això hem volgut recordar els fabulosos quatre, els Fab Four, en este ratet del programa. Queden 4 minutets perquè siguin les 2 de la vesprada. Che, fem una risa. No nos ponemos los tíos, ¿eh? No, no, no, ¿verdad? Aquí esto no pasa todo. A que cuando hay una tía delante ya no se pone lo mismo. Tú estás con un colega que hace que no ves, vamos, desde el colegio, y ves el mismo. Y te dice, ¡oye, no juegues de los cabezazos, esos que te sirven! ¡No, no, no, no! ¡Que no, que no! Pero eres el mismo que siempre. Pero es que el momento que hay una mujer delante es que cambias de personalidad. Te pones mucho. Es como que te empipada, ¿verdad? No digo yo que sea tonto, no, no digo que... No, yo... No, hombre, tampoco es para darle un premio Nobel, pero... ¿Qué te hace más increíble? ¿Qué te hace más increíble? ¿Quién no reconoce esta voz, este estilo particular? Maneja perfectamente las claves para hacernos reír, además, con las cosas cotidianas, porque nos identificamos. Por supuesto que sí, es un clásico de los monólogos de La Chocita del Loro. El encuentro, como siempre, mañana sábado, mañana 17, la hora a las 11, en el Casino Circe nos encontramos con Carlos del Soto. Pero para la historia... Para la historia del humor. Bermúdez. Bonico, ¿cómo estás? Hola. Muy bien. Muy buenas que tengas. Oye, ¿cómo cambiamos, es verdad, cuando hay tías delante? ¿Y cuánto necesitamos el amor, verdad? Total, mira, yo ahora mismo tengo delante un par de tías y veo que estoy mutando. Estás como tonto, ¿verdad? Me estoy estirando y pongo una sonrisa tonto que no vea. Es que es normal. Las mujeres nos comen el cerebro. Quiero decir... Nos comen de todo, pero básicamente el cerebro. Básicamente el cerebro, aunque nos gusta que nos coman, efectivamente, lo que haga falta. Diga usted que sí. Oye, un clásico también de tu monólogo en las relaciones de pareja, lo que vas a hacer el sábado, que vamos a... Sí. ¿Cómo te vamos a poder disfrutar mañana en Madrid? Voy a hablar un poco de todo. Voy a contar mis penas en directo, que es una cosa que a mí, al público no lo sé, pero a mí me tranquiliza bastante. ¿Sabes? porque además, las no exhortizas de alguna manera, porque... De alguna forma, sí, sí. Además, yo lo hago también por el público, pero el público básicamente va a verme. A mí me pasa un poco como a Paquirrín, que la gente va por mi físico, no va por lo que yo vaya a decir. Sí, de hecho, no es la primera vez que amenazas con desnudarte, ante el sí, favor sí, de, no, del respetable. No, claro, no está dentro del guión, pero yo... Siempre cabe la posibilidad, me ¿no? Me entrego tanto a mi público que en un momento determinado yo sí veo que hay querencia, que quieren gozar de un físico imponente, aparte de una voz susurrante que cautiva, pues hay veces que estoy a punto de desnudarme. Todavía no lo he hecho nunca, pero no descarto la posibilidad, porque yo en Valencia me entrego de manera especial. O sea, que no descarto la posibilidad de que mañana acabe en cueros. Aquí somos muy erótico festivos, como ya sabes, porque ya vienen muchos años viniendo a Valencia. Y siempre hay margen, ¿verdad?, para el día a día, para la improvisación, para lo que te pasa. Pero no sé si, en fin, con nosotros en Valencia, ¿te das de otra manera o improvisas de otra manera? Bueno, yo la verdad es que parece que ahora que estoy hablando para el público de Valencia, parece como que fuera algo... Pero es verdad que yo en Valencia me encuentro muy a gusto, porque el público valenciano es muy animoso, se entrega mucho... Está por la labor de pasarlo bien, de disfrutar, y esto al cómico le ayuda mucho, o sea, ver que la gente va con ganas de disfrutar hace que te vengas arriba, pues, aunque paguen la entrada ya es suficiente, pero vamos, si encima de verdad están participativos y están atentos y están, pues eso, gozosos como está siempre el público de Valencia, a nosotros la verdad es que nos ayuda muchísimo. Pues gocemos. Y he ido muchas veces y la verdad es que me siento fantástico. Lo pasaremos bien. A las 11 es la cita en Casino Cirsa Valencia para gozar de y con y desde Bermúdez. Cuídate mucho, Mónico. Que vaya muy bien. Igualmente. Un beso a todos. Hasta luego. Tornem dilluns a partir de les 12:30. Bon cap de setmana.